Akmuo buvo apatinis akmuo buvo, tai tik tai skylukė iškalta, nedidelė. Nu, o viršutinį akmeną, nu, tai buvo prapiestis, ką vadinasi, tai va beveik tokia kaip šita lėkštukė ir per vidurį perdėta gelažinė pumpurė vadinasi. Ir ten pumpurė vidurin, pačiam vidurin skylukė ir iš apačių per tų akmenį dar va bus iškišta, uždėta čia pumpurė, o tie apačion tai lantukė ir daugiausia buvo jau toj gelažininė per dėmulė, buvo tokio ilgumo ir medžio ir paskui nuo apačios tai virvukė ir čia per lantukės brūzgolis ir kaip palaisę rupiau, tai tu prisukė, tai tu patraukė šitų in viršų. O kad minkščiau, tai tu atsukit, minkščiau laidžio ir minkščiau malą. O brūzgolis, tai žinot, kas tai būtų? Tokias pagalukas ir virvukį indėtas ir suka, tai vadinasi, tas brūzgolis vis parka pirštas tokias. Tai kad susukė virvukį, kad susisuka, tai susitraukė ir už tai pakelė virvukį.